O meu país é tan pequeno que cabe nos ollos dun neno. O meu país nunca remata, por iso non sae nos mapas. O meu país ten ceo azul e unha nube que o atravesa. Azul e o mar polo sol por e de nubes as fronteiras. E tamén ten un principiño que vai e ven polos camiños tratando de recoñecer o que ninguén é quen de ver. O meu país ten homes sabios que andan a contar estrelas e distintos abecedarios para nomear cada unha delas. E tamén ten un principiño que veo de algún outro planeta a descifrarnos os segredos que nos levamos nas maletas. Ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia. O meu país vai cheo de flores agochadas na area da praia. A miña rosa vai xunto a min, vai aonde queira que eu vaya. Yeah, yeah.